Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Premier zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego. Pyta, czy Sąd Najwyższy miał kompetencje, by podważać w swojej uchwale status sędziów. Tysiące turystów zablokowanych od ponad doby na włoskim wycieczkowcu mogą zejść na ląd. W proteście przeciwko importowi węgla z Rosji górnicy blokują tory w rejonie elektrowni w Łaziskach Górnych. To spontaniczna akcja, która po prostu ma pokazać, że mamy już tego dość. Pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się premier. Dotyczy ono rozstrzygnięcia kwestii, czy Sąd Najwyższy miał kompetencje, by podważać w swojej uchwale status sędziów. W ubiegłym tygodniu szef rządu zapowiedział złożenie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Premier ocenił wówczas, że uchwała to akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego. Wcześniej podobny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożył prezydent. Po całodobowym oczekiwaniu pasażerom wycieczkowca Costa Smeralda zatrzymanym wczoraj na pokładzie we włoskim porcie Civitavecchia z powodu podejrzeń koronawirusa pozwolono opuścić statek. Jedna z pasażerek miała gorączkę i problemy z oddychaniem. Wycieczkowiec Costa Smeralda z 6000 pasażerów na pokładzie przypłynął wczoraj rano do Civitavecchia, 70 km od Rzymu. Ponad 1000 z nich miało opuścić statek, ale z powodu choroby pasażerki z Hongkongu zatrzymano ich na pokładzie. Wieczorem okazało się, że badania materiału biologicznego pobranego od chorej nie potwierdziły podejrzeń o zarażenie koronawirusem. Dziś rano podróżującym, którzy kończyli wycieczkę w Civitavecchia, zezwolono na opuszczenie statku. Trwają procedury przyjmowania nowych pasażerów. Po południu Costa Smeralda wyruszy w dalszą drogę. Wczoraj w Rzymie stwierdzono dwa pierwsze we Włoszech przypadki koronawirusa. Chodzi o chińskie małżeństwo, które przybyło do Włoch 8 dni temu. Decyzją rządu wstrzymana została komunikacja lotnicza z Chinami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A przed chwilą agencje podały, że w Wielkiej Brytanii potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa u dwóch członków tej samej rodziny. W Polsce w tej chwili nie ma żadnego potwierdzonego przypadku. W Chinach koronawirusem zakażonych jest już blisko 10 tysięcy osób, a 213 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie o zasięgu międzynarodowym. Blisko 100 górników blokuje tory w rejonie elektrowni w Łaziskach Górnych w województwie śląskim. Mówią, że to protest przeciwko importowi węgla z Rosji. Jesteśmy z sierpnia wszystkich kopalń PGG, nawet Jastrzębskiej. Na czym to polega? No nie może być tak, że na naszych zwałach zalega, pełne są zwały węgla, a my sobie sprowadzamy ruski węgiel. No może nie do końca można to nazwać desperacją, ale na pewno jest to spontaniczna akcja, która po prostu ma pokazać, że mamy już tego dość. Związkowcy mówią, że na zwałach przy kopalniach jest 2,5 miliona ton węgla. Przy elektrowni Łaziska mają zamiar protestować do późnego popołudnia. Mają do nich dołączać kolejne zmiany kończące pracę w kopalniach. O północy rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską stanie się faktem. Tym samym poza obszarem Wspólnoty Europejskiej znajdzie się około miliona Polaków mieszkających na wyspach. Według polskich władz i przedstawicieli Komisji Europejskiej brytyjska Polonia nie ma się jednak czego obawiać. Dla brytyjskiej Polonii oficjalne dokonanie się Brexitu na razie będzie raczej symbolicznym momentem. Do końca okresu przejściowego, czyli co najmniej do końca roku, nie zmienią się zasady przebywania, pracy, handlu czy podróżowania po Zjednoczonym Królestwie obywateli Unii. Dla pół miliona Polaków, którzy już uzyskali status osoby osiedlonej, również po tym okresie nie powinno dojść do drastycznych zmian. Pozostali nadal mają czas na złożenie odpowiednich wniosków. Unijny komisarz do spraw miejsc pracy i spraw socjalnych, Nicolas Schmidt, podczas swojej wizyty w Warszawie uspokajał więc polskich emigrantów. Na dziś ich sytuacja jest absolutnie bezpieczna. Zresztą ważnym elementem porozumienia brexitowego było to bezpieczeństwo. Również polscy studenci na wyspach nadejścia północy nie muszą się obawiać, uważa Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Mamy nadzieję, że zasady wymiany nadal będą funkcjonowały, ale i także uznawalności chociażby świadectw czy dyplomów. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Hootie and the Blowfish, Hold On, to jeszcze z nowego zestawu do głosowania. Słuchacz pyta, kiedy będzie Archeo? To zaraz potem, bo jeszcze na razie piosenka dnia, Me and That Man, Męstwo. Ładnie gra Męstwo, Me and That Man, ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Przypominam, jeszcze tylko trzy kwadranse i zamykamy dzisiaj 1983 notowanie. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. lp3@polskieradio.pl. Archeo zaczynamy od roku 91. Thank you. sudden itch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. One more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. Marca 1991 roku ten utwór pojawił się na liście Trójki, a 10 tygodni spędził, najwyższa pozycja 9. Chris Ria, Auberge. 20 minut po 11. 95 lat Polskiego Radia. Kiedy zaczynał się ten plebiscyt, pomyślałem, ile to jeszcze tygodni do tego momentu, kiedy poznamy piosenki 95-lecia, a to dzisiaj ostatni dzień głosowania. Polecam 95.polskieradio.pl. W pierwszej 40 tego zestawienia sporo piosenek z historii listy. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tam.

Ta piosenka, Nie pytaj o Polskę, obywatele GC, pojawiła się na liście 26 czerwca 1988 roku. W 329 notowaniu listy weszła na miejsce 39, potem skoczyła na 12 i potem, proszę posłuchać, drugie, dwa razy pierwsze, dwa razy drugie, dwa razy trzecie, dwa razy pierwsze, cztery razy drugie. Niesamowite, 21 tygodni na liście, jeden z naszych największych przebojów, także w zestawie do głosowania na 95.polskieradio.pl. Archeo najlepsze jest na alp3.pl, polecam. Pytanie, czy będzie jakaś piosenka o deszczu? Może taka? Niech pada, bo deszcz bardzo potrzebny i oczyszcza się powietrze, tak mi się przypomniało. To był 82 rok, Supertramp i It's Raining Again. No a teraz rok 97 i podpowiemy Billie Eilish, jak się pisze ładne tematy do Bonda. Sheryl Crow, w temacie z Bonda. Jeszcze tylko 24 minuty i zamykamy dzisiejsze notowanie listy lp3.polskieradio.pl. Piotr Baron zaprasza po 19. 95 lat Polskiego Radia. No ja przypominam, że też dzisiaj jest ostatni dzień głosowania w tym plebiscycie. 95.polskieradio.pl. Arachia Kultu w zestawie do głosowania na 95.polskieradio.pl. Przypomnę, że ten plebiscyt zamykamy już dzisiaj. Więcej deszczu, bardzo proszę, za 20.12. stormy skies. You are now the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so. Only heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Rain. No i rozpadało się na dobre, ale to tylko w piosence. Carole King napisała Crying in the Rain. Zespół AHA zna z historii naszej listy. Polecam naszą stronę internetową Polskiej Radio PL ukośnik trójka. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat dzisiejszej audycji. Za 4 minuty ostatni fragment pierwszej w tym roku naszej lektury. Opowiadania z nowego tomu Pawła Hille czyta autor. No, a my już dziękujemy Państwu. Michał Jakubik, Piotr Kodraszewski, Marek Niedźwiecki. I przypomnę, że jeszcze tylko kwadrans. Czekamy na głosy do dzisiejszej listy. Piotr Baron zaprasza po 19. Miłego dnia. Baby, you're the day's favorite. Ja uważam, że opowiadania są dobrą formą. To jest wielka szkoła. Znaczy, to jest trudne, bo jak piszesz powieść i gdzieś potkniesz się, no to w następnych 30 akapitach możesz to potknięcie, prawda, wyciągnąć do góry. A w opowiadaniu, które ma 10 stron, albo 5 stron, albo 7 stron, nie da rady. Każda drobna usterka natychmiast jest widoczna. Więc życzę Państwu miłego odbioru i dziękuję Wam za zaproszenie do radia. Trójka i Paweł Hille przedstawiają opowiadania z nowego tomu, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Muzyka Jacek Grudzień. Czyta autor. Spoglądałem na wozy, mogła wyskoczyć niekoniecznie z tego, który zapamiętałem. I wtedy chwyciłem jej dziadka za ramię. Proszę pana, coś się dzieje. Co mówisz? Nie dosłyszał. Tam, krzyknąłem, tam. Cyganka. Środkowy wóz był już rozkołysany na boki. Zanim przewrócił się z trzaskiem w stronę rzeki, dwa obok niego również rozhuśtane i po chwili tak samo obalone szybko zajęły się ogniem. Z pomiędzy pojazdów wbiegali na majdan mężczyźni. Bez mundurów, choć wielu z nich miało podobne kurtki, jakby z tej samej wypożyczalni. Grube pręty i drewniane kije najpierw spadły na plecy i głowy kobiet. Walili gdzie popadnie. Cyganie, zanim zdążyli się zorientować, zostali rozproszeni na kilka grup. Na szczęście nie otoczono ich. Król zniknął. Muzycy stali nieruchomo przy instrumentach, ale im też się dostało. Basista, uderzony w twarz, upadł na ziemię. Po chwili rozległ się trzask pudła, po którym skakało dwóch napastników. Z podpalonego wybiegu dla koni dochodziły rżenia. Ktoś przytomnie otworzył zagrodę i oszalałe zwierzęta biegały bezładnie po placu. Ujrzałem Samirę. Próbowała odciągnąć oprawcę od kobiety wleczonej po piachu za włosy. Opędzał się prętem, ale ona była zwinniejsza niż osiłek. Raz z lewej, raz z prawej kopała go w kostki. Biegłem w ich stronę. W piachu leżał porzucony pręt. Oburącz wziąłem nim szeroki zamach i z całych sił uderzyłem mężczyznę w nerki. Puścił kobietę, wyprostował się i upadł. Cyganka natychmiast wstała, sypnęła mu piachem w oczy, splunęła i odbiegła. Chwyciłem Samirę za dłoń. Nic tu po nas, dostałem zadyszki. Lecimy na górę. Nie była zdecydowana. Zaraz przyjedzie milicja i będzie jeszcze gorzej. No chodź. Pod lasem trafił mnie w tył głowy kamień. Niegroźnie, bo nie miał już impetu. Na pewno rzucił go któryś z cyganów. Część z nich zeszła do rzeki i stamtąd ciskali w napastnika. Dwóch albo trzech wyjęło z ogniska płonące polana. Atakowali z furią. W istocie milicja nie musiała przybywać. Ujrzeliśmy ze wzgórza dwa łaziki i jedną budę. Czekały na moście z wygaszonymi światłami. Kilka papierosowych ogników migało przy samochodach. Ale walka się przeciągała. Cyganie uformowani w szpicę usiłowali wyprzeć napastników poza plac. Ze zmiennym szczęściem. Wtedy od strony wybiegu pojawił się jadąc na oklep dziadek Samiry. Poznałem konia. Był czarny. Ten sam, którego widziałem pierwszego dnia. Król trzymał w prawej ręce strzelbę. Zatrzymał się przy swoich, wypalił w powietrze i dał znak dłonią. Walka ustała. Posłuchajcie, nie wiem kto. Dwie nasze kobiety już nie żyją. Wypalił znów w powietrze, szybko złamał dwururkę i załadował. Teraz będę strzelał do was. Na moście zapaliły się reflektory samochodów. Zajęczał kogut, ale pojazdy nie ruszyły. Milicjant oddał serię z pepeszy ponad taborem. Czarny koń stanął dęba, zrzucił jeźdźce i galopem wbiegł na most. Jak oszalały, szarżował na łazik. Kiedy kopytami uderzył o maskę, milicjant wycelował w łeb zwierzęcia i strzelił. Nie serią, raz po razie. Koń oparł się o poręcz mostu, przyklęknął i z trzaskiem wyłamywanej bariery runął do wody. Prąd obrócił jego zwłoki i wolno pchał w dół. Dziadek Samiry już stał ze strzelbą. Z milicyjnego megafonu odezwał się chrypiący głos. Wszystkich obywateli, powtarzam, wszystkich obywateli wzywam do natychmiastowego rozejścia się. Konsekwencje wobec winnych zostaną wyciągnięte. Samira chlipała. Nie martw się. Twojej mamie na pewno nic się nie stało, ojcu też. Mój ojciec utonął dawno temu, w Dunajcu, jak pławił konie. Mama zmarła w szpitalu. Jakby jej tam nie wzięli, to by żyła. Chodź, zejdziemy do dziadka. W taborze dogaszono resztki spalonych wozów. Zaganiano konie. Kulejących, pobitych opatrywały kobiety. Tylko pręty i kije zostały po napastniku. Wracam do domu. Jak się uda, odwiedzę was jutro. Wyciągnąłem dłoń. Po co? Przecież wyjeżdżamy. Przyjdę wcześnie rano. Jak chcesz. Patrzył na nas dziadek. Powiedział coś do niej. Wtedy podała mi swoją dłoń, szybko pocałowała w policzek. Pobiegła do wozu. Teraz widzisz więcej, powiedział, odprowadzając mnie do mostu. A pogrzeb, proszę pana? Jaki pogrzeb? Dwie kobiety. Sam pan im wykrzyczał. Podrapał się za uchem i uśmiechnął. Uwierzyli cyganowi. Musiałem ich postraszyć. Są mocno pobite, ale kości całe. No to do widzenia. Do widzenia, Jakub. Tak. Pośliznąłem się na podwodnym korzeniu. Kosz pełen raków i latarka chlupnęły do rzeki. Uderzyłem lekko głową o pień drzewa. Z tą wersją powoli zasypiałem. Brat mamrotał coś niewyraźnie, przewracając się z boku na bok. O brzasku obudził mnie znajomy turkot. Kocimi łbami ulicy toczyły się od strony rzeki cygańskie wozy. Było ich 25. Kilka dni później zaczęła się szkoła. W monotonne życie wkroczył któregoś dnia ojciec. Po pracy, zdejmując marynarkę obok lustra, potrącił świnkę. Gliniana skarbonka rozbiła się na podłodze. Wszedł do naszego pokoju z garstką mosiężnych podkładek. Który to zrobił? Cisza zwiastowała nieuchronność kary. Może obaj? Brat wzruszył ramionami. Spoglądał w okno. Wskazałem głową na jego nocną szafkę. Ojciec otworzył szufladę, wyjął parę drobiazgów i na dnie pod wyściółką papieru znalazł kilka mosiężnych krążków. A więc to tak, wysapał, zdejmując pazę. Wyjdź, rzucił szybko do mnie. Brat nie płakał. Za to kolejnym klaśnięciom towarzyszyły krótkie, niczym komendy, wykrzyknienia ojca. Fundusz wakacyjny, rakietki do badmintona, przeźrocza, wędki, narciarskie gogle. Było tego więcej, niż zdołalibyśmy uzbierać przez rok. Tym razem brat nie zemścił się na mnie. Nie z braku dowodów, których nigdy nie potrzebował. Prawdopodobnie szykował coś ekstra. Ale następna klęska przebiła go na kilka tygodni. Jeden z naboi do Mannlichera nie został należycie spiłowany w imadle i podczas strzału rozerwał lufę. Pewna epoka odeszła w przeszłość. Jeszcze jesienią na naszej ulicy ułożono asfalt, a w miejsce starych gazowych latarni pojawił się elektryczny. Nie chodziłem nad rzekę. Wiosenna powódź zniosła drewniany most. Jego przęsła wyrzucone na brzeg morza oglądało się podczas niedzielnych spacerów. Na urodziny dostałem aparat fotograficzny. Zenit. Ojciec kupił go od rosyjskiego marynarza. 100 razy lepszy od polskiego drucha. 36 klatek filmu, przesłony, czasy, dobry obiektyw. To było coś. Wtedy poszedłem nad rzekę. Pstryknąłem nowy most betonowej konstrukcji. Łachę, na której powódź zostawiła zbutwiałe pnie, krzewy wikliny, wiechcie trzcin. Powoli wspinałem się na wzgórze. Nie zajrzałem do groty. Ze skałki obiektyw obejmował panoramę w całości. Dałem jej kilka klatek i wtedy to zobaczyłem. Nad łąką wolno sunął sterowiec. Nie przypominał tych z encyklopedii. Ogromny, biały. Z przodu miał kilka dziur w poszyciu, które przypominały blizny na pysku wieloryba. Kilka ludzkich figurek ciągnęło statek za pomocą lin. Za nimi biegł pies, również biały, odcinając się wyraźnie od równiny. Pstrykałem ujęcie za ujęciem, aż do skończenia filmu. Kiedy w łazience przerobionej na ciemnie przejrzałem stykówki, wszystkie klatki z łąki okazały się puste. Jakbym fotografował nieokreśloną przestrzeń. Jakbym wychodząc z pokoju widział w zwierciadle swoją oddalającą się postać która znika w końcu po drugiej stronie. Paweł Hüle przeczytał dwa swoje nowe opowiadania. Dąb z kronik opactwa Oliwskiego. Oraz Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Tom pod tytułem Talita ukaże się nakładem wydawnictwa Znak. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Janusz Deblessem oraz Kuba Sadowski. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś już tylko 3. 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Folkowy fonogram roku 2019. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 17 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.